запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Каля брамы раптам загрукаталі калёсы. Забрахаў на суседнім двары курты і зарыпелі вароты. Павел узняў галаву і прыслухаўся. Ціха. Акно нібы хто чорным саванам завесіў, а вецер і дождж з кожнай хвіліны шумяць мацней. Павел зноў нахіліўся над кніжкай. «Палюбі Марыю». Павел хвіліну падумаў. «Ага, гэта таму сыёну, каралю або багатаму пану святая кніжка загадвае палюбіць Марыю». Ён чытаў далей, бо яна – брама нябесная. Павел уздыхнуў. Вой, каб пасля смерці ўвайсці ў гэту браму нябесную. Цяпер ён выразна пачуў, што ў сенцах ад двара зарыпелі дзверы. «Напэўна, Аўдоцця», – падумаў ён. У сенцах пачуліся крокі, але гэта была не Аўдоцця. Тая ступала цяжка, моцна грукала грубымі ботамі, а тут нехта ступаў паціху, нясмела, краўся як мыш. Павел напружана слухаў, несвядома скамечыў пальцамі жоўтую старонку кніжкі і не зводзіў вачэй з дзвярэй. Тихие несмелые кроки затихли, а дзверы не отчинилися. Нешта за ими зноў зашамацела и стихло, и Паўлу здалося, что ён чуе нечае стрыманае тяжкое дыханне. Бровы Павла узняліся ўгару, ён падышоў да дзвярэй і парывіста рачыніў іх насцеж. «Хто тут?» – запытаў ён. «Гэта я». «Хто?» – зноў запытаў Павел і ўвесь падаўся наперад. «Я. Франка». Павел пераскочыў цераз высокі парог, вобмацкам знайшоў ля сцяны плячо у шорсткім прамоклым рукаве і, моцна схапіўшы, уцягнуў у хату невысокую кволую кабету ў цёмным паліто, з якога на падлогу сцякала вада, у падзёртцы і хустцы, што закрывала галаву і твар. Калі бледнае святло лямпы ўпала на яе, Франка, апусціўшы рукі, моўчкі спынілася ля дзвярэй. Павел адпусціў яе плячо, адступіў на крок, утаропіўся ў яе вачыма і голасам, падобным на ікаўку, ўсклікнуў: «Ты? Ты?» Сярод складак мокрай хусткі свяціліся, як вуголлі яе вялікія чорныя запалыя вочы, а вузкія бледныя вусны яшчэ цішэй, яшчэ баязлівей прашапталі: «Я, не гневайся». Але Павел нават не чуў яе слоў. «Вярнулась такі, а я ўжо не спадзяваўся, спачатку чакаў, а вось пасля перастаў». Ён пляснуў рукамі і замаўчаў, нібы захлынуўся слінаю слязьмі. Прамоклая Франка ўсё яшчэ нерухома стаяла ля дзвярэй, толькі трошкі гучней, хоць усё яшчэ не смела, прамовіла. Калі можна мне тут застацца, дык добра. Калі не, дык я пайду зараз. Вось дурніца, засмяяўся Павел. Хутчэй, хутчэй распранайся, а то яшчэ захварэеш ад гэтай сырасці, усхвалявана казаў ён, дрыжачымі рукамі зрываючы з франкі хустку. Франка ад холоду ці якой іншай прычыны калацілася так, ажно ў зубы яе стукалі. Яна паціху сказала, што паліто не скіне, таму што дождж намачыў яго толькі зверху, а без яго ёй будзе вельмі холадна. І, не гаворачы больш ні слова, села на Паўлаву пасцель, апусціўшы галаву і паклаўшы на калені рукі. Раскалмачаныя расплеценыя яе валасы ападалі на лоб і плечы, а з іх вільготнай чарнаты выглядаў малы жоўты засмучаны твар. Ад доўгіх апушчаных веек на яе худыя, уздрыгваючы шчокі, клаліся доўгія цені. Павел стаяў перад ёю, моцна сплёўшы далоні, і неадрыўна глядзеў на яе. «Вернулась такі», – сказаў Павел. «Вырвалася з чартоўскіх кіпцюроў. Зразумела такі, дзе тваё выратаванне. Ой, мая ж ты бедная, мая ж ты няшчасная». Раптам ён адвярнуўся і падышоў да печы. «А зараз у печы падпалю, дам табе крупніку гарачага, чаю згатую, адагрэйся, і табе будзе лепш». Печ была блізка ля дзвярэй, і калі Павел пайшоў да яе, Франка спалохана глянула яму ўслед і ціха ўсклікнула: «Вой, ой!» Павел устрывожана азірнуўся: «Што? Напэўна, хворая. А ўсярэдзіне му што-небудзь баліць, га? Нямала ты, відаць, нагаравалася, да яшчэ ў такі холад прыехала. А вось пацярпі, пацярпі крышачку, зараз агонь будзе, ўсё будзе». Ён заклапочана правёў рукой па валасах. «Ай, трэсах няма, каб на іх, у сенцах пакінуў. А во, пачакай хвілінучку, пачакай». Ён хацеў быў адчыніць дзверы, калі Франка зноў яшчэ гучней з нейкім жахам усклікнула: «Не ідзі туды! Не ідзі!» Павел устрывожана паглядзеў на яе. «А чаму?» – запытаў ён. Яна не скранулася з месца, дрыжала, як у ліхаманцы, заламаўшы рукі, казала: «Ой, што мне рабіць? Што ж мне рабіць, калі пойдзеш туды на патемку, дык наступіш і задушыш яго? А калі з лямпай пойдзеш, дык убачыш? Мяне адразу ж прагоніш, што ж мне няшчасны рабіць? Што ж ім будзе, о Ісусе, о Пресвятая Дзева Марыя, ратуйце мяне няшчасную!» Трымаючы за клямку дзвярэй, уражаны Павел запытаў: «Што ты гаворыш, на каго я наступлю? А хто там у сенцах?» Франка закрыла далонямі твар і, усхліпнуўшы, усклікнула: «Дзіця! Дзіця!» Павел акамянеў. Некалькі хвілін ён стаяў, як прыкаваны да месца. Лоб яго прарэзалі глыбокія маршчыны. Пасля ён павольна падышоў да стала, узяў лямпу і таксама павольна выйшаў з ёю у сенцы. Неўзабаве Павел вярнуўся з нейкім скруткам вільготных лахманоў і моўчкі паклаў яго на пасцель побач з Франкай. Франка з палоханым позіркам сваіх чорных палаючых вачэй сачыла за кожным яго рухам. Нягледзячы на яе, Павел глуха запытаўся: Чаму ж ты адразу не ўнесла яго ў хату? Кінула, як шчаня ў холадзе на зямлі. Сціскаючы рукі, Франка прашаптала: «Я баялася». Павел падышоў да печы і пачаў распальваць агонь. Рабіў ён гэта ўжо спакваля, без той бурнай радасці, якая толькі што свяцілася на яго твары. Дзве глыбокія складкі на яго лбе і моцна сціснутыя вусны надавалі яму змрочны суровы выгляд. Ён прыставіў да агню гаршчок з крупнікам, заварыў чай у малым чайніку, паклаў на стол бохан хлеба і вялікі нож. «Ідзі есці». Гэта былі першыя словы, якія ён вымавіў за чвэрць гадзіны, не глянуўшы на Франку. Франка сядзела, як акамянелая, не зварухнулася з месца. А са скрутка, які ляжаў на пасцелі, пачуўся жаласны вокліч: «Мама! Мама!» Вокліч гэты ўжо пераходзіў у плач, а Франка ўсё яшчэ не краналася з месца, здавалася, нічога не бачыла і не чула. Павел раптам павярнуўся да яе. Маршчына на яго лбе паглыбіліся яшчэ больш, а ў голасе загучалі злосныя ноты. «Чаму ж дзіця са шмат не раскруціш? Можа, табе хацелася б, каб яно задыхнулася, га? Нягодніца!» Франка ўскочыла, як спружына. Дрыготкімі рукамі доўга развязывала хусткі, аж пакуль не вылезла з іх і не села на пасцелі маленькая істота. Худенькая, басаногая, у ярка-чырвонай падзёрцы і сукенцы, праз дзіркі якой было відаць жоўтае кашчавае цельца. Светлыя, густыя, доўгія, як растрапаныя кудзелі валасы, уздымаліся над галавой дзіцяці, а чорныя, як вугаль, вочы прагнуў таропіліся ў бохан хлеба, што ляжаў на стале. «Дай! Дай!» – зазвінеў на ўсю хату тоненькі плаксівы галасок, і з чырвонага падзёртага лахмана дзве маленькія тонкія жоўтыя, як воск, ручкі пацягнуліся да хлеба. «Ну што ты стаіш, як слуп?» – тым самым суровым голасам сказаў Павел. «Нясі яго сюды, кармі. Чуеш? Ну?» Паслухмяная, як сабака, Франка ўзяла на рукі дзіця і панесла яго да стала. Было яму відаць не меней як паўтара года, бо ён ужо гаварыў і пазнаваў прадметы, але быў ён такі малы і лёгкі, што нават гэтая кволая, стомленая кабета несла яго як пёрка. Франка села з ім да стала і дала яму ў маленькія ручкі кавалак хлеба, які ён прагна паднёс да рота. Павел паставіў перад ёй талерку гарачага крупніку. «Еш, да дзіця кармі», – сказаў ён, а сам сеў воддаль пад сцяной. Франка спрабавала есці, але не магла. Страва не лезла ёй у горла, вочы ўвесь час наплываліся слязьмі. Яна дзьмухала на драўляную лыжку, студзіла крупнік і давала патрохі дзіцяці. У хаце панавала маўчанне, і чуваць было толькі цмоканне малога і цяжкое дыханне Паўла. Павел сядзеў у цені, і цяжка было сказаць, глядзіць ён на Франку ці не. Аднак праз хвіліну Павел коротка востра прамовіў: «Чаму ж не ясі?» «Не хачу», – лічутна адказала яна. Павел устаў нейкую хвіліну, корпаўся ля печы, а пасля паставіў перад ёю зеленаватую шклянку чаю і зноў сеў на сваё месца воддаль ад стала. Дзіця, сытае, сагрэтае гарачым крупнікам, весела шчабятала. Паказаўшы малым пальчыкам на шклянку, яно закрычала: «Цай! Цай!» Угледзеўшы кавалачкі цукру, які Павел паклаў каля шклянкі, малою склікнула яшчэ гучней: «Вой! Цукаль! Ай!» Цэлую хвіліну, а можа і больш, у маўклівай хаце насупраць акна, завешанага звонку чорным покрывам начнога змроку, тоненькі звонкі дзіцячы галасок радасна паўтараў па складах адно гэтае слова. Гэта было падобна на звон сярэбранага званочка і да салодкае буркаванне галубкі. Да гэтых буркатлівых вуснаў Франка падносіла шклянку з астуджаным чаем, але раптам рука яе здрыганулася, бо ў цені пад сцяной нізкі голас, але ўжо не такі суровы, як раней, запытаў: «Хрышчоная?» «А як жа?» – прашаптала яна. «А як завецца?» «Актавіян». «О, Хтавіян!» – паўтарыў Павел і змоўк, а праз нейкую хвіліну запытаў зноў: «Колькі ж яму?» «Гэта 8 месяцаў», – адказала Франка. Дзіця толькі некалькі разоў глытнула чаю, а рэшту з прагнасцю выпіла Франка, заядаючы яго хлебам. «Хочаш яшчэ?» – запытаў Павел. Яна паціху слабым голасам адказала, што чаю болей не хоча і што дзіця засынае. А яно і сапраўды засынала. Яго стаміла падарожжа, размарыла цяпло. Схіляючы галоўку на плячо маці і жмурачы павекі, дзіця яшчэ раз тихенька прашчабятала: «Цукаль! Тай!» І доўгі, як у Франкі, векі апусціліся, вусны, падобныя на бледную пялёстку ружы, замкнуліся. Але Франка ўсё яшчэ не ўставала з месца, не адрывала вачэй поўных слёз і панурага смутку ад няроўнай паверхні стала. Павел таксама доўга маўчаў, нарэшце ўстаў. «Ну, ідзі спаць», – паказаў ён на сваю пастель. «Кладзіся. І дзіця каля сябе пакладзе. Я на лаўцы пераначую». Франка ўстала і, зрабіўшы некалькі крокаў, спынілася перад ім. «Чаго табе?» – жорстка запытаў Павел. Франка моўчкі ўзяла яго руку і паднесла да вуснаў, але ён вырваў руку і павярнуўся да сцяны. «Ну, ідзі спаць. Ідзі. Бог з табой», – прамовіў Павел і хуткім, нібы мімавольным рухам, пагладзіў яе па валасах, тут жа адвярнуўся ад яе, пагасіў лямпу і рэшткі агню ў печы. У хаце стала зусім цёмна. У гэтай цемры было чутно, як распраналася Франка, а пасля даносілася толькі ціхае дыханне заснуўшых маці і дзіця. Толькі ля процілеглай сцяны да глыбокай ночы варочаўся на цвёрдай лаве Павел. Чуліся яго доўгія ўздыхі, шэпт то з жалем і роспачу, то з трывогай і скрухай гэты гарачы шэпт быў звернуты да Бога. Было відаць, у буры супярэчлівых пачуццяў мучылася душа чалавека. Чаму? Чаму? Гэта маленькая істота, якая нечакана заляцела ў яго хату, як птушка, што не мае гнязда, не ўяўляла сабой нічога новага. Усё гэта ён і раней добра ведаў. Але цяпер перад яго вачыма быў бясспрэчны, жывы доказ, які як востры нож засеў у ране яго сэрца і не даваў ні на хвіліну забыцца на яго, які агністымі літарамі выразна выпісваў перад ім тое, што ён лічым грахом і чым ён грэбаваў. У гэтую доўгую чорную ноч яму здавалася, што анёлы і д'яблы выдзіраюць адзін у аднаго яго душу. То спагады і радасць, то гнеў і роспач ахоплівалі яго. Павел так моцна сплятаў далоні і пальцы, што ў цемры разам з яго ўздыхамі чуваць быў хруст суставаў. Што ж рабіць? Што рабіць? Павел думаў, што калі пачне світаць, даць Францы грошы, хаця б нават усё, што ёсць у хаце, і сказаць ёй, каб разам са сваім байструком ішла прэч. Як? Адпусціць яе на пагібель? Але ж ён прысягаў перад Богам, перад самім сабой, што выратуе яе. І вось яна прыйшла да яго, шукаючы ратунку. Можа, цяпер якраз і надышла тая хвіліна, калі яна адрачэцца ад д'ябла, будзе пачцівы і добры. Але дзе там? На гэта надзеі мала. Калі гэта было, каб п'яніца адрокся ад гарэлкі? А яна хоць і не п'е гарэлкі, але ўсё роўна п'яніца. Ды яшчэ і байструка гэтага назаўсёды ўзяць у хату і выставіць на паказ людзям яе грэх і свой сорам. Вось будуць рагатаць людзі, што ён лёкайскае дзіця гадуе. Сорам. Гэтак сорамна і так крыўдна, што сэрца крывёй абліваецца. «Не хочу!» – горача зашаптаў Павел. «Не хочу!» Аднак, калі цяпер ён прагоніць яе з хаты, яна ж ужо ніколі не вернецца. І ён ніколі, ніколі не ўбачыць яе, не ўбачыць гэтых вялікіх зеючых вачэй, не пагладзіць гэтых чорных валасоў, не пачуе яе гучнага залівістага смеху, які так моцна любіў. І ў начной цемры зноў пачуўся ягоны шэпт, змешаны з глухімі рыданнямі. «Не магу! Боже ж мой, Боже! Я ніяк не магу! А пасля, ну што мне рабіць? Што мне рабіць, Боже мой?» Калі позні сакавіцкі досвід аксіняватым святлом пачаў разганяць цемру, Павел яшчэ спаў. Ён ляжаў без ботаў, і світкі, якую ён паклаў сабе пад галаву, ляжаў, выцягнуўшыся на вузкай лаве ў белай збрэднай сарочцы, плячыстай доўгі. Нягледзячы на тое, што заснуў позна, прачнуўся ён у свой звычайны час і, адразу прыгадаўшы, што сталася ўчора, прыўзняўся на локці, абапёр на руку галаву і пачаў неадрыўна глядзець на ложык, які стаяў ля процілеглай стяны. Франка таксама не распраналася. Яна скінула толькі паліто і чаравікі і спала вельмі моцна. Відаць, перад тым, як заснуць, яна плакала, утуліўшы ў падушку твар, бо і цяпер ён напалову тануў у падушцы. На плячах яе чорнымі хвалямі рассыпаліся валасы, пад тонкай бруднай кофтачкай тырчалі худыя лапаткі, а з-пад запырсканай гразью спадніцы выглядвалі ногі ў брудных, дзіравых панчохах. Нейкая неахайная бязладдзе і беспрасветная галеча ішлі ад гэтай скурчанай постаці з цудоўнымі распушчанымі валасамі, праз пасмы якіх жаўцеў яе бледны твар. Павел, насупіўшы бровы, глядзеў і глядзеў на яе вільготнымі вачыма. І раптам у змрочным блакіце яго вачэй мільгануў вясёлы агеньчык, і сурова сціснутыя вусны кранула ледзь прыкметная усмешка. Ярка-чырвоны камячок, які дагэтуль нерухома ляжаў пры баку Франкі, раптам заварушыўся і высунуў спачатку пару маленькіх босых ножак, а пасля галаву у раскалмачанай льняной кудзелі і жоўты, як воск, тварк. Нарэшце з падзёртых рукавоў кашулі узняліся дзве маленькія далонькі. Дзіця павольна, нібы ў глыбокім роздумі, аглядала хату вялікімі чорнымі вачыма. І новае месца, відаць, ані не палохала яго. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.